pose, there's nothing to it, Vogue. Hi, I'm Ariana Grande, and this is my single, Yes, Yes, and... Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Cançó que segurament els més grans de la casa us deu portar a bons records, és el mític Stumbling In, que tornem a escoltar l'actualitat gràcies a la nova versió que fa Cyril. Les 8 i 3 minuts del vespre amb Àlex Matas. Comencem una nova hora d'èxits, l'última que passarem plegats avui dimecres, i què millor que començar-la que amb el més nou dels Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. I know that this could hurt me bad, I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside, I throw the windows wide. I know, la la. And flowers grow. There's a spark between, one gets torn apart, one gets a broken heart. I know, la la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go, and fields of flowers grow. Feel the power, they ain't lie. the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. I was looking for some high, high highs, yeah, till I got it, does it, you. You got me belly, can't fly, fly, fly, yeah. Taking me Amantis volem deixar empremta. L'empremta que deixen dos cossos revolcant-se a la sorra d'una platja deserta. L'empremta d'un moment de passió que s'intueix a l'herba alta aixafada. Aquestes són les úniques empremtes que Amantis vol deixar al planeta. Per això reduïm i compensem les nostres emissions. Sex the Planet amb Amantis, la teva botiga eròtica. Cinzano presenta el vermut de Llucia Ferrer. Aquest dissabte, vermut en un punt emblemàtic patrimoni de la humanitat. L'església de Sant Joan de Boí a la vall de Boí Taüll, on disposes d'activitats de muntanya tot l'any a l'estació d'esquí de Boí Taüll, accessible amb els ferrocarrils de la Generalitat. Acompanya el vermut l'actriu i cantant Anna Moliner. Compaginant agenda entre l'actuació musical i els nous guions, ens presentarà A què estàs esperando, la nova sèrie que promet revolucionar la comèdia romàntica. Per venir de públic, escriu a vermut@radioflashback.cat. Cada dissabte de 12 a 2, el vermut de Llucia Ferrer. Amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ravi, Catani Escudier, La Espanyola, Fontvella, Haribo i Can Durant. Thai Center. Descubre el placer relajante del masaje asiático. Una experiencia única en un entorno exclusivo que fusiona la sabiduría oriental del Tantra con el placer de los sentidos. Llama al 93-266-1326. Avenida de Sarrià, esquina Loreto. ThaiCenterSpa.com. Tú solo déjate. ¿Perillan las vacances porque no has trobat cotxe nou? Vine a veure'ns a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys esportius, vehicles d'ocasió seminous i quilòmetre zero total revisats que podràs adquirir a l'instant perquè gaudeixis ja de les teves vacances. També comprem el teu vehicle. Mundiauto, al Prat de Llobregat o mundiauto.com. Flashback. Baby, desde que te vi supe que iba a doler y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme pero igual me quedé. Se me olvida quiero vida si no. Si el transistor de la iaia no té piles, connecta't a l'streaming de flashback.cat. Encetem aquesta nova hora musical de Flashback. Toca fer el vermut a Flashback. Bona sentada del segon pal al cop de càrbol. El so més potent de la ràdio digital. Perdón, Kikker. Hola, ¿cómo va? Soy Serrat. Hola, soy Shakira. ¡Shakira! Hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Mastique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipos como tú. Aquesta cançó on Shakira li feia un bon vestit a la seva exparella. El bo d'en Gerard Piqué, la Music Sessions número 53 del productor argentí Bizarrap. I qui ens ho diria que ple 2024 tornaríem a escoltar amb força el mític Boig per tu de Sau, això sí, ara en aquesta versió dels Flashy Ice Cream a Flashback. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. No. Però dins del meu roncola hi veig reflexada la teva llum. Els meus poliamorosos, mai poliviolents. Un, dos, tres, pica paret, em mira i para el temps. I veig més que un telescopi. Això és com el tot i sempre amb la mateixa gent. I és que ens vam criar en pisos petits on no caben el sol. Els meus atletes amb medalles davant de la poli. Els meus nens estan al podi, desitjant que no s'acabi mai la. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. No. Però dins del meu roncola hi veig reflexada la teva llum. Me la veuré. No trec del meu cap, no trec del meu cap. I com t'he enyorat, i com t'he enyorat. tu no m'omple fer soldat que se l'Apolo. Si sóc fidel a tu, com l'Atleti, com el Xolo. Baby, tot canvia, el calaix dels mitjons ja en els teus tangues. Corre caminos, vam saltar totes les trampes. És com l'amor, com més en dones, menys es gasta. I l'ambició és com un forat a la butxaca. Em passo totes les nits buscant-te. Si no sóc jo qui et cuida, qui ha de ser? M'han dit que t'estàs veient amb una altra. A la meva copa hi havia el teu anell. Per això em passo els dies esperant la nit. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Però dins del meu ronco la hi veig reflexada la teva llum. Me la veuré. No trec del meu cap, no trec del meu cap. I com t'he enyorat, i com t'he enyorat. Hem rigut i hem plorat, hem rigut i hem plorat. Servir li ha acabat. Tot per tu. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Però dins del meu ronco per tu. Flashback, Flashback is number one for new music. La ràdio dels números 1. Human sun, when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong, cold, cold heart, heart done. ¡Fuego! sigues bailando, está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy está jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Ey, ¿cómo? Seguramente estaría bailando hasta conmigo. No como amigos. Realment, en aquesta cançó s'escolten a moltes noies cantant de fons Si antes te hubiera conocido, i és cert que fem nosaltres a l'estudi, mentre tenim el micròfon apagat, cantar a ple pulmó aquest èxit imprescindible de l'estiu d'enguany. Karol G, Si antes te hubiera conocido, a Flashback, per canviar de registre ara Marc Cambor i Belong Together. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find. Goes on and on and on, goes on and on and on, goes on and on and on. everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love. Said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Stick around, round, round, round, round. Stick around. damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A break of kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. Com ens agrada el ritme country que ens porta Beyoncé a Flashback amb Texas Hold'em. I ara mateix el so d'estiu dels tiets que vinguis a Flashback. M'has mirat just en el moment que t'estava mirant. Dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat. I jo que t'he pillat, com dissimulaves i ho he notat. Dins el xiringuito sonava una cúmbia que t'encantava i em deies a cau d'orella. Vull que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol. Sentim que estem bé, sentim que estem living. Vull que vinguis, que estarem un rato de tranquis, veient junts la posta de sol, fent una ferol. Hem menjat un arrosset i m'has fet riure com mai durant tot el dinar. M'has estat tirant pauets i jo no sabia el que passaria. I quan tu m'has mirat just en el moment que t'estava mirant, dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat que diu que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol. Sentim que estem bé, sentim que estem living. Vull que vinguis, que estarem un rato de tranquis, veient junts la posta de sol, fent un de ferol, avui amb un brindis. Però seria una putada que s'acabés ara la cita, que marxem solets a casa, ens empenedim de per vida. Però seria una putada no aprofitar la batllada per dir-te tot el que penso i tot el que sento, que és una passada. Dic que vull que vinguis, que m'ho diguis a la cara i m'ho expliquis, veient junts la posta de sol. Sentir que estem bé, sentir que estem living. Vull que vinguis, que estarem un rato personal. Mediterrani. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. The way you love me. The way you love me till the end. The way you love me. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Okay. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes. You make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for cards, you sunk your teeth into me. You're a bloodsucker, fame fucker. Bleeding me dry like a goddamn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never. You're age know better. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me from parts as you sunk it deep into me. Bad sucker, fame fucker, bleed me dry like a goddamn vampire. You said it was true love, but wouldn't that be hard? Una de les poques artistes internacionals que han vingut aquest any al nostre país. Ens hauria agradat, per exemple, veure Taylor Swift, però no va ser el cas. El que sí que vam poder veure va ser Olivia Rodrigo, que no hi van faltar cançons com Vampire al Palau Sant Jordi de Barcelona. I ella és Lola Índigo amb La Reina. Yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé, pero que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Si te veo con ella sé que rápido te la te. Pero no hay competencia, yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill feel. Pero yo aquí, natural chill. Culo, boobies y leve sin feel. Ay, amor, cuando te toco no hay que explicar. Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Como lo hace la reina. En casa ya contigo. Si no juegas mi liga, tú y yo no somos amigos. Mejor que te lo diga. Devuélvete conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo. Como lo hace la rey. Como lo hace la rey. Felt more like home. No, I'll be there. èxit rere l'altre. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Aquell pou, hem patit la por per tot el que és nou, compartint el camí que ens ha dut fins aquí. I ens hem llepat la ferida, cavalcant per la vida. I ara que ens tirem per les baixades sense frens, i que tot és tan efímer, tan intens, tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Et sents capaç de controlar la teva por, que el món ja gira en la teva direcció, que ja has fugit de la presó, que ja has fugit de la presó. I ara que tot va de pressa, jo voldria parar el temps, fer que els nostres dies es poguessin fer eterns. Tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. La bona actitud dels Buhos a Flashback. D'aquí 7 minuts ens plantem a les 9 de la nit. Cosa que vol dir que un servidor se'n va al Clotilde Fest. Amb Àlex Mata. Avui no anem a sopar, avui anem al Clotilde Fest a veure les Coco, bé, que ja fa mitja horeta que estan actuant, i els Figaflaues al Palau Robert. Marxo al ritme de Fire, la col·laboració d'èxit de Medusa, One Republic i Leoni, també coneguda com la cançó de l'Eurocopa. Apa, adeu! We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow, now we're shining like a sea of gold. Yeah, yeah. We're on fire tonight, like a million. On fire. Una ràdio. Tots els èxits. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through. Summer things. Summer, flashback. So let's know. The station of summer. Flashback. Flashback. I'm optimistic. And this is I like the way you kiss me on flashback. I like the way you I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. Just for my look, just for the taste. You're all you need, I'm on the case. You take the heat, and we such grace. You say we don't believe your stakes. I said you're scared I'll let you down. Well, stick around and you'll find out. But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud. Baby, I'm so proud of you. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. So I stress you out. Can I help you out? Does it turn you on? When I turn you around, can we make a scene? Can you make it loud? Cause I'm so proud. Baby, I'm so proud of you. Guess who's back? Well, look what the stork brung. Little baby devil with the four tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white jerk. Pulling up in a Chrysler to the cipher. With the flex perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician and electrician. Y'all light work. And I don't gotta play pretend. It's you, I make believe. And you know I'm here to stay, cause me. If I was to ever take a leave, it would be aspirin to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like that. In my back, bro. Like abracadabra. If I'm my last trick, just like that, and I'm back, bro. Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend. Ate some codeine as a way of coping. Taste the movie, get states of OE. Turned me into smelly face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts. And censorship girls out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted. Mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been. Like jogging in, I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. And I'm the fight jogging in. When you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock it then. Oh my God, attention, not again. Abracadabra. If I'm my last trick, I'm about to reach in my back, bro. But you can all suck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. What? Fuck my own kids, the brats. Fuck them. They can screw off, yeah. Them and you are. You two are. Got two balls, biggest blue paws. What you thought you saw, ain't what you saw. Cause you're never gonna see me. Caught sleeping, see the kidnapping. Never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like Abracadabra. If I'm my last trick, I'm about to reach in my back, bro. All the hits. L'escoltes a Flashback. Flashback. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. Flashback, som els Catarres i ens fa molta il·lusió presentar-vos Vull estar amb tu, una reversió del nostre clàssic que hem gravat amb els Stay Homes i amb el Panxo de Zoo. Badons. L'olor de cafè dels matins quan et llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més. Fent el gos, fent l'amor, expulsant-nos la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas. Quan et dono un peixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la, els dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que amb tu, avorrir-se no me contes, contes. Ara tinc de tot menys hores mortes. Eixos andurrials pels quals em portes, partint-nos el cul fent-nos bromes tontes. I jo sé que rius de lo mal que cante, que si fos per mi haguerem mort les plantes. I ara es perseguim amb putaes i trampes, m'he tirat un petxac a les mantes. És que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera que desplegues generosa a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Baby, desde que te vi supe que iba a doler y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Siento que todo esto era cuestión de tiempo y ahora que se ha llegado el momento no entiendo cómo. Pero si lo vi, este dolor que siento lo merezco. Mi mamá dijo te lo advertí. Yo no soy boba pero lo parezco. ¿Cómo me dejé robar de ti? Baby, desde que te vi supe que iba a doler. ciego y yo no veía las malas intenciones y todo el daño que me haría. Yo sabía que esto iba a pasar, pero no quería aceptar que tú no eras para mí. Espero que siento lo merezco. Mi mamá dijo que lo advertí. Yo no soy boba, pero lo parezco. ¿Cómo me dejé de ver de ti? Baby, desde que te vi supe que iba a doler y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Baby, desde que te vi supe que iba a doler y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. You can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the